faszom is kerestem! Ezen a privát nincsen más, sincsen, csak is baba bunzik! Azokat húzokat fiák éjjel lappal! Ha már nem mentem be dolgozni, nem zajra a számla! Nem értem semmi se! Egy mások mertessé akarok elmulasztani ebből az egészből! Talán a végén még nem fogok látni a legtökéletesebb baba buncit!